birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo'da Bahar Şenliği devam ediyor. Açık Radyo'da Bahar Şenliği var demiştik. Onun son üçüncü gününe geldik ve yavaş yavaş da onun ortalarına doğru ilerliyoruz. Ve dinleyicilerimizle destekçi ve daha doğrusu asıl katılımcı dinleyicilerimizle görüşmeye devam ediyoruz. Sevi Hacı Hanifioğlu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, siz epeydir de hem radyoya mesaj da gönderiyorsunuz ve hem de gayet kuvvetli bir katılımcısınız. Bu sefer sizi konuşturalım bakalım nasıl olacak. Açık Radyo'yu çok uzun zamandır dinliyorum. Çünkü bir banliyö insanıyım. Hep şehir dışında yaşadım ve sabah 8 ile 10 arası tamamen size ayrılmıştır. Harika. Değiştirmeyi düşünmüyorsunuz değil mi? Hayır. Güzel. Öncelikle hani her sabah böyle ağlamakla gülmek, sevinmekle üzülmek, acıyla öfke, yani isyanla sakin olmaya çalışma arasında bırakıyorsunuz bizi. Hayatın kendisi böyle. Evet. Evet. Radyonun genel şeyi, gidişatına baktığım zaman hani her zaman beni şaşırtan, her zaman beni şey yapan, alert diyeyim, hani alarm durumunda tutan, acaba bundan sonra ne gelecek dedirten bir radyo. Hani bir an Afrika'daki bir kabilenin sesi, bir an bambaşka dünyanın öbür ucundaki bir müzik insanı sürekli açık tutuyor. Yani siz açıksınız ama bir yandan da bizi açıyorsunuz diyeyim. Evet, ama bu yankılar da, böyle şeyler geldiği zaman da biz aslında uyanık hale geliyoruz. Sizden gelen yankılarla diyeyim, tepki kelimesi burada çok uygun olmuyor. Dolayısıyla bu tam bir aslında karşılıklı bir iletişim meselesi. Kitle iletişim aracı diyorlar. O ne kadar doğru bilmiyorum ama iki taraflı bayağı ciddi bir iletişim halindeyiz. Aslında daha etraflıca konuşmaya başlamadan önce lütfen bir bakın, siz girer girmez stüdyoda zaten telefon çaldı. Şimdi bir telefon numaramızı ver, parçayı önce ne seçtiniz bizim için ve dinleyicilerimiz için onu söyleyip anons ettikten sonra bir de radyomuzun sesini duyurursanız seviniriz. İhtiyaç molası dinleyeceğiz. Her zaman adlı parçalarını. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınına herkesi bekliyoruz. Dinleyici destek hattı numarası 0212 343 41 41 0212 343 41 41 kalemlerini almayanlar için ezberlemesi çok kolay. Kararıyor gözüm her adımımda, yanımda duruyor sözün kulaklarımda. Yapışmışlar, nefes alamıyor kalbim. Her ne olduysa durumum buysa, kanıyor içim. Kötü değilim, hiç hak etmedim. Adımımda, yanımda yanıyor içim. Kötü değilim, hiç hak etmedim. Her zaman var o inan ki. Geriye baksan da alışık olsan öylesine garip bir an ki. Ağlasan olmaz, dinlesen olmaz. Her zaman var o inan ki. Geriye baksam da alışık olsam öylesine garip bir an ki. Ağlasam olmaz, dinlesem olmaz. Evet, bir yandan da müziği dinlerken Sevi Hanım'la konuşmaya da devam edelim. Sevi Hacı Hanifioğlu dinleyicimiz, katılımcı dinleyicimiz. Evet, anlatıyordunuz, epey de zaman oldu. Irak Savaşı mı demiştiniz ilk o dönem, 2003? Evet, evet. İlk Türkiye'ye döndüğümde dinlemeye başladım. Nereden? Fransa'dan. Geldiğimde dinlemeye başladım Açık Radyo'yu ve Irak Savaşı'yla beraber, hani Irak Savaşı'ndan bu yana diyeyim, her gün düzenli olarak dinlediğim, her gün benimle olan, ülkenin skandallarla her gün evrilen, değişen gündemini birlikte takip ettiğim bir ses benim için Açık Radyo. Vallahi bu tabii bir zaman kapsülü gibi de bir şey çağrıştırıyor insanın aklında. Pek çok şeyi bağlıyorsunuz. Bizim için de öyle tabii. Yani mesela Irak Savaşı deyince benim aklımda da hemen dünyada belki de atlatma bir haber yapma fırsatını, hem de Hürriyet Gazetesi, yani o bildiğimiz, çok da dünyada araştırmacı gazetecilikte dünyanın en ilk onuna giren bir gazete değil. Orada okuduğumuz bir raporu biz farklı yorumlamıştık. Rumsfeld, Donald Rumsfeld raporu diye bir yazı çıkmıştı Washington muhabirinden. Ve Irak Savaşı'nın 17 ay öncesinde biz bu raporu geliyor savaş diye yorumlamıştık ve maalesef haklı çıktık. Hürriyet Gazetesi ve başka herhangi bir gazete böyle bir bağlantıyı kurmak şöyle dursun, zaten savaşın, İşgalin destekçisiydi. Böyle bir tuhaf macera işte, Irak Savaşı deyince benim aklımda da böyle şeyler çağrıştırıyor mesela. Bende de acı ve o acıyı dindiren sesinizi çağrıştırıyor açıkçası. Çünkü her gün bir infialle kalkıp dünyaya karşı, her gün Ömer Madra ile biraz daha saat 10'a doğru ayaklarımın biraz daha yere bastığını hatırlıyorum açıkçası. İşe giderken daha sakinlemiş ve rahatlamış olarak vardığımı hatırlıyorum oraya. Bir yandan ağlayıp bir yandan gülerek, dediğim gibi. Çünkü öfke acıdan kaynaklanıyor sonuç olarak. Öfke, evet, sağlıklı bir şey aslında bir açıdan. Yani öfke illa negatif konotasyonları içinde düşünmemiz gerekmiyor. Tam tersine belki de işte gerek Stefan Essel'in o meşhur risalesinde söylediği gibi enragez-vous değildi. Yani öfkelen, indignez-vous diye bir risalesi çıktı. Yani bu gidişata ses çıkarın, öfkelenin ve gereğini yapın diyen bir şey vardı. Şimdi yakınlarda da bir kitabı daha çıkmış. Daha henüz okuma fırsatımız olmadı. Ama bu öfke adalet talebi ve dünyada eşitlik, adalette eşitlik ya da eşitlikte adalet üzerine yapılan bir talebin öfkesi aslında. Öfke de o öfke. O yüzden bunu yansıtabilmek iyi bir şey ve dinleyiciden de böylesine bir geri dönüş, öfke geri dönüşü duymak da, neyse ben konuşmayayım. Yıkıcı olmadığı sürece. Evet. Öfke yapıcı bir şeye dönüşebiliyor. Ben hani buraya gelirken kafamda şöyle bir şey çizdim. Buyurun. Kimliklerle ilgili bu Amin Malof'un Ölümcül Kimlikler kitabını okudum gelmeden önce bir ders gibi diyeyim. Harika. Ben kendim şahsen hani kendi hikayemden yola çıkarak onu biraz bağlamak istiyorum. Anadolu toprakları üzerinde birbiriyle problemi olan, birbiriyle yüzyıllardır savaşan ve birbirini katleden üç etnik gruba birden mensubum. Kürt, Türk ve Ermeni şeyi taşıyorum, kanı taşıyorum. Ve bu üç kimlik arasında bir bölünmüşlük, bir itilmişlik, bir atılmışlık, bir dışlanmışlık yaşandı. Yani üç kimliğe sahip olmama rağmen hepsini bir potada eritip rahatça kendimi ifade edebileceğim bir alan bulamadım Anadolu toprakları üzerinde. Çok ilginç aslında. Yani siz kendinizi sadece dünya vatandaşı olarak mı, ne olarak tanımlıyorsunuz? Anadolulu diyorum artık, evet. Sorduklarında. Yani ben Anadolu'luyum. Anadolu'dan geliyorum diyebiliyorum sadece. Çok da bir hani kendi yaşamımın da Türkiye ile paralel hikayesi var diyeyim. Yani çok uzun süre ergenliğime kadar hani Ermeni kökenlerimle ilgili çok fazla bilgim olmadı. Ve Kürt kökenimle ilgili de çok geç yaşlara kadar çok bir kimlik bir şey yapılmadı. Bilgilendirme de yapılmadı diyeyim açıkçası. Evet, siz yalnız Türk zannediyordunuz. Kökenlerini, evet. İtibariyle kendinizi verilen bilgiler çerçevesinde, öyle mi? Evet. Sonrasında bir Kürt Ermeni kimliğiyle tanışma oldu. Tabii çok çeşitli duygu durumları yaşanıyor böyle bir haleti ruhiye içinde. Ve içinde bulunduğun toplumu da birdenbire geçmişle gözünün önünden farklı bir şeyle geçiyor. Farklı bir bakışla tekrardan görüyorsun o toplumu da. Bu Amin Malof'un kitabını şu yüzden sevdim. Hani üç şeyde incelemiş kimliği. Üç dalda incelemiş. Hani dil, din ve ırk olarak incelemiş. Ve son tahlilde özet olarak diyor ki eğer insanları bütün kimliksel şeylerini, aidiyetlerini rahat ve özgürce ifade etme olanağı verilirse bu insanların diğer kimliklerle bir sorunu kalmayacaktır. Hani kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir alan verilirse. Biz şu anda hani burada bu sorunu yaşıyoruz gibi geliyor bana. Rahatça, yani gibi gelmiyor öyle. Rahatça ifade edemediğimiz için kimliklerimizi, hani dilimizi, dinimizi rahatça ifade edemediğimiz için bu durumdayız. Özetle diyor. Evet, bugünkü Agos gazetesinde aslında yanımdaydı ama bırakmışım. Son sayfasında bu konuda sizin bu söylediklerinize çok yakın olabilecek bir roman, sessiz sedasız yayınlanmış bir roman var ve kendi dedesinin yaptıklarını da büyük bir rahatlıkla ifade eden, en yakın yani bir amcasının yaptıklarını mesela Ermenilere karşı ifade eden, buna karşılık da dedesinin de koruma altına alıp Kırım'dan kurtaran çok kimlikli bir ailenin hikayesini olanca sadeliğiyle anlatmış bir romandan bahsediyor. Ben de daha romanı okumadım. Haberin tamamını bile okuyamadım ama bu söyledikleriniz sabah, yani Agos bu sabah çıkıyor. Görür görmez şimdi onları hatırladım yani. Annem de bu tarz bir roman çalışması içinde ve kuzenleriyle birlikte, evet, dedemi de alıp hani ölmeden önce o acıların yaşandığı topraklara gidip birçok şeyi bir arada dinleme fırsatı buldu. Şimdi toparlıyor. Herhalde bir sene içinde falan çıkaracaktır. O da kendi ailesinin, bizim ailemizin hikayesinden. Anneniz Ermeni mi? Annemin annesi, anneannesi Ermeni, dedesi Kürt. Teçir'den kaçarken, yani Teçir'deyken o toplama kampından anneanneye güzel kızları seçip o Thatcher sırasında toplama kampı gibi yerlerde insanları tutuyorlarmış. Evet. Oradan da işte gelip çeşitli askerler, yüksek rütbeli subaylar güzel buldukları kızları alıyorlarmış. Anneanne de 15 yaşında ve çok güzel bir kız. Onu ailesinden koparıp oradan bir kolası kendine şey olarak alıyor ve Kürt o da. Evet, asıl eş olarak alıyor. Eş olarak alıyor. İşte bunlar bir hani, çok çeşitli hani yerlere dağılıyor aile. Ailenin bir kısmı Derzor Çölü'ne sürülüyor. Oradan kurtulan bir yarısının yani biri Brezilya'ya, biri Arjantin'e, biri Marsilya'ya gidiyor kardeşlerden filan. Böyle bir paramparça bir dağılmış hikaye. Aynı şekilde Kürt tarafı da öyle, Dersim'den geliyor. Dede tarafı da. O da öyle bir katliamın şeyi. Belki içimizdeki bu kadar acı ve öfke hani genlerden geliyor aslında. Belki de. Hani onları öncelikle ehlileştirmek gerekiyor. Sakinleştirmek gerekiyor. Bir şey kurabilmek evet, için. Bu parçalanmışlığın yani tam bir mikro, siz karşımda bir mikrokozmos gibi, bir mikrokozmik örnek gibisiniz. Aslında bunu çok konuşmak da çok kolay değil. Şimdi ben daha rahat anladım heyecanınızı, çünkü biraz derine geçince insan çok kolay bunları mikrofonda da konuşabilecek durumda olmayabiliyor. Aslında Açık Radyo'nun böyle bir şey yaratıyor olmasından, böyle bir ortam yaratıyor olmasından dolayı da ben şimdi çok büyük bir mutluluk duydum. Bir şey daha çalalım lütfen, ondan sonra devam edelim. Ne çalıyoruz? Sus dur bir dakika geliyor ihtiyaç molasından. Ama önce Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını için telefon numaramızı verelim. 0212 343 41 41. Kalem olmayanlar için bir daha verelim. 212 343 41 41 Açık Radyo. Dakika, rahat ver sessizliği. Hayat kan istiyor, hayat kan istiyor. Kanatıyor içimi, dışım soğuk, çelik içim sıcak. Kan kaynıyor, bulabilse birlik çıkacak bir yer arıyor. Şakak bilek, kurtlak tırnak. Dur bir dakika, rahat ver sessizliği. Hayat kan istiyor, hayat kan istiyor. Kanatıyor içimi, dışım soğuk, çelik içim sıcak. Kan kaynıyor, bulabilse birlik çıkacak bir yer arıyor. Şakak bile kurtlak tırnak. Dakika, rahat ver sessizliği. Hayat kan istiyor, hayat kan istiyor. Kanatıyor içimi, dışım soğuk, çelik içim sıcak. Kan kaynıyor, bulabilse birlik çıkacak bir yer arıyor. Şakak bilek, kurtlak tırnak. Dur bir dakika, Dur bir dakika. Dur bir dakika. Rahat ver sessizliğe. Evet, Açık Radyo'dayız. Sebi Hacı Hanifioğlu'yla da konuşuyoruz ve çok katmanlı, çok karmaşık bir gerçeklik ve kimlik durumlarını konuşuyoruz. Siz sorunu bunları konuşmaya başlayınca da çözülmüş, en azından çözümün çok önemli bir merhalesini aşmış diye düşünüyorum herhalde yani. Evet, çok zor oldu tabii, yani zor oluyor, hala çok zor oluyor ama sadece sizin kabullenmeniz yetmiyor. Karşınızdaki size hani hem başı dik hem kolları açık diyor Amin Malaf kitabında, gelmeli sarılmak üzere. Eğer hani onurlu bir şey olmazsa, kendi onurunuzla da siz ona gidemezseniz, o bir ezilme, bir eğilme, bir öfke ve bir itme karşındakini yaratıyor. Hani asla ben nasıl şimdi batıya karşı bir hani şey yükseliyor dünyanın geri kalanından diyeyim. Yani onun gibi olamadığı için, onun sahip olduğu haklara ya da onun sahip olduğu vesaire imkanlara sahip olamadığı için kendini rahatça ve özgürce ifade edebilme anlamında, alanında bir zedelenme oluyor, bir acıma oluyor. İçeride bir hani şu deminki parçayı mesela bu yüzden çok seviyorum hani. Evet. Kanatıyor. Ben de onu dinlerken kanatan bir parçaydı. Evet, yani şeyden de bahsediyorduk arada, ben getirdim, buldum da, yani bugün çıkan Agos gazetesinde emekli öğretmen Mehmet Ali Çabuk tarafından kaleme alınan İki Dedem Vardı diye bir romandan, Türkiye'de son 100 yıldır yaşanan pek çok olayın, yani hepsi de trajedi aslında, 1915 işte adına ne dersek diyelim, Koçgiri, Şeyh Said, Zilan, Ağrı ve Dersim isyanlarının hepsinin birden hikayesini anlatan bir roman yazmış ve büyük bir sakin bir tonla, çok düzgün bir Türkçeyle ve hepsi bana, yani roman ama diyor, hepsi bana anlatılanlardan net bir dilde. Benim kuvvetli bir belleğim, hafızam vardır. Ve ben bana ne anlatıldıysa onları anlattım. Dedemin ne yaptığını biliyorum. Saklamıyorum. Siz de saklamayın diye bir çağrısı olmuş. Çok önemli yani. Bunları konuşuyor olmak da, yani bugün büyük bir tesadüf oldu aslında. Çünkü emekli öğretmen Mehmet Ali Çabuk bu Robert Koptaş'ın yaptığı mülakatta kendisiyle şeyi söylüyor, önlenemeyecektir diyor. Yani her şey açığa çıkacak ve hepsi birden mecburen konuşulacaktır. İmkanı yoktur bunun önüne set çekmeye diye. Kesinlikle. Söylemiş. Şimdi buna tam denk düştü sizin de bugünkü konukluğunuz aslında. Çok benzer hikayeler evet. Var ailemizin. Kozmik bir tesadüf diyebilirim buna. Yani. Evet, çok benzer hikayeler var. Çünkü o Ermeniler Kırkısrak diye bir köye gelip yerleşiyor anneanneler ve orada Kürt nüfus yoğunlukla orada rahatça yaşarken bu Kürt nüfus rahatsızlanıyor. İşte evi basıp kız kaçırmalar mı dersiniz, gidin buradan. Hani başınız belaya girecek mi dersiniz? Sonuçta oradan da sürüyorlar. Oradan da Ermenileri kovuyorlar. Ama bir taraf, ikisi de benim. Evet. Yani ben kendimi bir yerden kovuyorum gibi hissediyorum bu hikayeleri anlatırken. Hani içinde var olan o kimlikle birinden nefret etmek çok zor. Olmuyor. Yani öyle yaşanmıyor. Evet, aslında yalnız kimlik değil, yani bir nefreti sürekli kılarak yaşamanın da çok zor ve imkansız. Olur. Yani bugün hani eminim ki hani bu yükselen ırkçılık, milliyetçilik, yani nefret, mermer söylemi ve dalgası bugün karşısında başka bir etnik grup bulamazsa kendi içinde ayrılıp hani bıyıklı bıyıksız, sarışın, işte esmer diye onları katletmeye girişecek gibi düşünüyorum yani. Peki ben de size şeyi de sormak istiyorum. Şimdi mesela ailenizle barışı nasıl sağlıyorsunuz? Bu yüzleşme üzerinde herhalde psikanalitik olarak psikologlar ve psikiyatrlar pek çok kitap yazdılar ve yazmaya da devam edecekler. Bunun bilinen belli bir formülü de olduğu herhalde söylenemez, kesinleşmiş o. Ama bir büyük bir gerginlik, büyük bir problem yarattığı da muhakkak. Peki nasıl sağlıyorsunuz barışı? Şu anda hani daha barış yolu üzerindeyim diyeyim. Çok sağladığım söylenemez çünkü hala hani bir şey, oradan oraya bir savrulma yaşanıyor ister istemez hani çeşitli dönemlerde. Ben kendi şahsi hikayem çocuğum doğduktan sonra, çocuk sahibi olduktan sonra ona ne aktaracağımla ilgili, nasıl bir kimlikle onu yetiştireceğimle ilgili kaygılarım ayyuka çıktıktan sonra psikanalize girdim ve 2,5-3 seneye yakın devam ettim. O da bu aidiyet ve kimlik üzerine çok çalışma imkanı buldum. Ben psikanalize girdiğinizi bilmeden sormuştum bu soruyu ama çok doğal tabii yani. Evet, evet. Yani tanıştıktan ve yüzleştikten sonra geri dönmesi zor bir süreç başlıyor. Türk toplumu da herhalde yani Anadolu toprakları üzerinde yaşayan insanlar da aynı şeyi yaşamak zorunda kalacaklar diye düşünüyorum. Hani bu öfke şeyi bir gün dinmek zorunda kalacak ve insanlar dönüp içlerine bakmak, geri dönmek zorunda kalacaklar ve bir çimento oluşturmak zorunda kalacaklar. Yani bizim gibi insanların çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum bu şeyi sağlamada. Hani biz kendimize yol ve yer açmak üzere sürekli savaşmak zorunda kalacağız gibi geliyor bana. Aynen öyle yani, Machado'nun sık sık başvurduğumuz bir dizesi var. Yolcu yol yoktur. Sen yaratırsın, yürüdükçe yol olur diyen dizesi gibi. Yani mecburuz bunu açmaya herhalde ama yani sizin hikayenizde de özellikle bunu sizden gizlemiş olduğu için bazı aile efradınızla bir yüzleşme ve öfkenin giderilmesi durumu var. Ama isterseniz bir kez daha bir parça anonsu yapalım ve çünkü bütün bu karmaşık, garip acılarla dolu ama aynı zamanda da hayatın kendisi olan bu hikayeleri Açık Radyo'da böylesine konuşabilmeye imkan veren de bu dinleyici desteği olduğunu da hatırlatmak için ne çalıyoruz? İyi ki Açık Radyo var. İyi ki 0212 343 41 41 destek hattı var ve bağımsız bir yayın var, bizim için yayın organı var diyeyim. 343 41 41 Açık Radyo dinleyici destek hattı. Hani bakardın ay yarım falanken, görürdün bir gölge, öteki yüzde şaşırırdın. Birkaç gün sonra tamamlandığında ay, biraz canın sıkıldı kaybettiğin gizemden. Dönüp bakma artık kaç yılda geldim dediğin yere, inat etmemişsin. Kim bilir kaç yıl bir kez bile. Dönüp bakma artık kaç yılda geldim dediğin yere, hayal etmemişsin. Kim bilir kaç yıl bir kez bile. Hani uçardın sonsuz maviliklerde, ama bir gün çakıldın soğuk denize, belki de yanıldın. Hani yaşardın çamların gölgesinde, ama bir gün asıldın ve bizi de çok üzdün. dönüp bakma artık kaç yılda geldim dediğin yere. İnat etmemişsin, kim bilir kaç yıl bir kez bile. Dönüp bakma artık kaç yılda geldim dediğin yere. Hayal etmemişsin, kim bilir kaç yıl bir kez bile. Ay inanamazsın, otuzuma geldim, sigara ağzımda hala. Aydınlık bütün yüzüm, gölgen hafızamda hala. Evet, ihtiyaç molasından Ay dinliyoruz. Sevi Hacı Hanifioğlu'yla birlikte. Bu arada da çok tuhaf yüzleşmeler, bilgi edinmeler ve kimlik sorunlarıyla boğuşuyoruz karşılıklı olarak. Ve bu arada da destek çağrısına da bir kez daha güç verelim dedik. Al bu sıralarda telefonlar, oldukça düşündürücü bir konu da olduğu için bilinemez ama fırsat bu fırsattır gene müzik çalarken. Ben bu arada gelen yeni destekçilerin isimlerini de okuyayım listeyi. Tuna Gökakın, Merih Akar, Banu Savaş, Murat Candeğer, Mahmut Elkuş, Taşkın Özdemir, Esra Tonka, Alen Mevlat ve Nirva Şake Mevlat. Çok teşekkür ederiz. Evet, ailenizde bir sakladıkları, gizledikleri ya da geç bahsetmedikleri, bahsetmedikleri diyeyim. Hani için hiç bir sorun var. Mention etmedikleri. Konuyu hiç açmadıkları. Hiç bizi böyle bir şeye, hani kız kardeşimi de beni de koymadıkları diyeyim. Hani önümüzü açmadıkları için. Böyle bir kapı herhalde biraz daha geç öğrenilmiş bir şey oldu. Nasıl öğrendiniz? Yani şöyle bir şey vardı. Çok eskiden beri evet, yani Ermeni bir evet bir akrabalar var ama çok çok uzaktan. Yani hiçbir şeyimiz yok, hani bağımız yok ya da işte. Bu aile içinde dolaşan bir evet yani söylenti gibi. Evet, yani çok çok uzaktan gibi algılıyorduk onu biz. Bu kadar yakın olduğunu bize bilmiyorduk. Yani annemin onların evinde elinde büyümüş olduğunu çok sonra ayırdına vardık. Dedemin Kürtlüğü ve Dersim'den gelmiş olduğunu ben daha yeni öğrendim. Başbakan Dersim olaylarıyla ilgili konuşunca. Öyle anneme mi? Dönüp ya Dersim'le ilgisi var mıydı filan dedim. Tabii tabii dedi teyzem. Tabii ki oradan geldi dedi. Aa dedim. Sonra dedim bir anlat bakayım detayları nedir filan. Öyle. Çok ilginç tabii yani. Evet yani. Siz kaç yaşındasınız? 36. 37 oluyorum hatta. Yani 36 yaşında öğrendiniz. Evet. Bir tarafını, ailenizin kökenini. Evet. Evet. Sonra gir Wikipedia'dan. Evet. Çok hakikaten fantastik hikayeler gibi. Borges biraz. Biraz Marquez filan. Evet. Yazacağız ama bunları, evet, aktaracağız. Muhakkak. Bu kuşakta kalmayacak. Hani kız kardeşim, annem ve ben bunun üzerinde çalışıyoruz. Hani annem dediğim gibi verileri toparlıyor ve sözlü tarihi kuzenleriyle birlikte toparlıyor. Biz de aynen bugün Ağustos'ta yer alan haber. Evet, o Ağustos'ta yer alan haberdeki roman da aynı şeyi izlemiş. Yani bizim köylerde çok konuşuluyordu. Herkes konuşurdu ve hiçbir şey de saklamadan, üstelik de hiç bir övünme payı, öyle şovinistik bir şey pay falan çıkartmadan kendisine doğrudan doğruya. Hatta işte çok iyi insanlardı Ermeniler ve biz neler ettik şeklinde lafları olduğunu şöyle hızla okuyabildim kitaptan. Ama çok ağır yüzleşme hikayeleri var. Peki siz nasıl şey yapıyorsunuz? Ailede görüşmediğiniz kesim? Yani görüşmediğim değil ama hani, evet, belli bir hani tepki koydum. Mesela babam şu anda beni dinliyordur eminim. bu tepkilerimi çok yakından yaşadı, hani biliyor. Hani ailenin o kanadına karşı, hani Oğuz, bir tarafta Oğuz boyundan geliyor, hani Gümüşhane'den göçüp oraya yerleşmiş bir aile, Karadeniz'e yerleşmiş bir beylik. Asıl Kürt, Türk yani, gerçek Türk, evet, evet, diyebiliriz. Oğuz, evet, Türklüğü. Bir klan yani, klan, ve ha, değişik aileleri aile arasında. Boy, Oğuz boyu yani. Aynen, böyle kısa boylu, hafif böyle çekik gözlü, tıknaz böyle kısa bacaklı insanlar onlar. Tip olarak da yani Türk tipi aynı. Ben buraya gelmeden önce hani ailenin o tarafının büyüklerini de arayıp hani bilgi aldım. O tarafın da böyle onların bakışlarına karşı duyduğum tepki aslında. Onların hani biz bu toprakların sahibiyiz ve çok yerleşiyiz. Bizim buralar gibi bir halleri ve havası var. Anne tarafımdaki o hani ezilmişlik, o atılmışlık, itilmişlik, katledilmişlik, garibanlığın tersine, baba tarafı tam bir şey, hani asalet muhab bir aile. Kızacaklar bana şimdi, amcamla babam, biliyorum. Onlara bir tepki vardı ama onların o da yani onlarda da ya bu işin tek bir suçlusu ya da şudur, yok, elbette, demek mümkün değil. Onun için yani kızmanın bir faydası yok. Kesinlikle. Sizin de kızdırmak için söylemediğinizden eminim bunu. Hayır. Ama bu gerçeklerle yüzleşmeden de ne barış, ne demokrasi, ne adil eşitlikçi bir toplum sağlamanın pek mümkün olamayacağı, sürekli yalanlar üzerine oturmuş bir toplum olarak sürdürüp gideceğimiz gibi bir sonuç çıkıyor tabii. Gerçeklikler, bu gerçeklikle ilgili de hoş bir laf vardı bugün, gene Ağustos'ta gördüm. Herçek adında bir düşünür olsa gerek, tanımıyorum ama, gerçeğin ömrü sonsuzdur demiş. Yani hakikaten ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın bir yerden çıkacaktır. Çıkacaktır ve yüzünü gösterecektir, evet. Peki o zaman biraz daha devam edeceğiz ama lütfen telefonlarınızı, desteklerinizi beklediğimizi de unutmayın. Kulak ardı etmeyin ey dinleyicim. Ne çalıyoruz? Gene aynı grupla mı devam ediyoruz? Evet, aynı gruptan çalabiliriz. İlk parçaları, albümü adını da veren 1,5 parçasını dinleyeceğiz ama önce Açık Radyo dinleyici destek hattının numarasını vermek istiyorum. 212-343-41-41 0212-343-41-41 sizin sesiniz Açık Radyo'ya destek verin. 1,5 tanem, 1,5 tanem. İstanbul'da fırtına var. Benim kafam patlamış sevdiğim denizlerde ve ben bekliyorum her an gelir diye. Hiç tasvir yok ne kadar özledim sana bir tanem diyemem ben. 1,5 tanem, 1,5 tanem, sana bir tanem diyemem ben. 1,5 tanem, 1,5 tanem. Kaç kaçar. İstanbul'da fırtına var. Benim kafam patlamış, sevdiğim denizlerde. Ve ben bekliyorum her an gelir diye. Hiç tasvir yok. İhtiyaç molası dinliyoruz. Onu dinlerken de Sevi Hacı Hanifioğlu'yla söyleşimizin de sonlarına doğru geliyoruz. Ama bu itiraf edeyim ki benim önceden de fazla haberim olmadığı için doğrusu bu gerçekliklerle, bu hikayenin çok katmanlı hikayeyle karşılaşınca benim de düşünce şeyim biraz dağıldı, duygu ve düşünce. İşte bizim Açık Radyo'yu dinlerken her gün hissettiğimiz şey bu. Sizi o duruma düşürebilirsek ne mutlu. Bu korkunç. Bir dinleyicimiz de sizin de adını ettiğiniz, sözünü ettiğiniz Amin Maluf'un kitabının adını bir kez daha anons etmemizi istediler. Ölümcül Kimlikler kitabın adı. Kısa bir kitap, hani 150 sayfa falan ama çok çarpıcı şeyler var içinde. Dediğim gibi kimliği 3 katmanda ayırarak inceliyor. Tarihten örnekler veriyor. Hani Boşnak, Yugoslav, Kürt, Türk, işte Osmanlı'nın yapılanması, Hristiyanlığın kökenlerine kadar gidiyor ve geri geliyor. Çok çarpıcı bir kitap. Kimlik ve aidiyet üzerine. Ölümcül Kimlikler, Amin Maluf. Evet. Yani hakikaten bu, itiraf edeyim ki çok hazırlıklı değildim bu görüşmeye. Oldukça 17 yıla yakın bir süredir bu gibi programlar yapmaya çalışıyoruz işte eğrisiyle doğrusuyla. Fakat hikayeniz yani sanki böyle bir uzak filmden iyi çekilmiş ama ürkütücü, ürpertici bir filmden de sahneleri içeriyor. Tabii mikrofonda konuşmadığımız kısımları da var işin. Annenizin yazmakta olduğu kitaptan bahsettiniz. Bugün de işte emekli öğretmen Mehmet Ali Çabuk'un da kaleme aldığı İki Dedem Vardı kitabının anonsunu ve üzerinde konuşulduğunu da ilk defa bugün bu saatlerde görünce ikisi artık üst üste gelmiş oldu. Evet, üst üste geldi. Hem de mutlu bir tesadüf. Yani sizinle bu program müthiş etkiledi. Eminim dinleyicilerimiz de etkilemiştir. Yüzleşme vakti çoktan gelmiş. Bu anlaşılıyor apaçık yani. Evet, Açık Radyo bunu ifade etmek için ve bu yüzleşmeyi sağlamak için çok güzel bir platform ve çok güzel bir alan. Bu yüzden Açık Radyo bağımlısıyız. Yani bağımlısıyım açıkçası. Hani belki size haber veriyorlardır, vermiyorlardır. Ben mesela Mahir Ilgaz yoksa ya da siz hastaysanız vesaireyse hemen arıyorum. Ne oldu, ne bitiyor, niye yok diye. Vermiyorlar alçaklar bize haber. Böyle şeyleri şefkat ihtiyacımızı eksik bırakıyorlar. Ama bundan sonra artık bir daha olmayacak. Bu duyulduktan sonra. Evet, çok yani hakikaten böyle bir mütevazı platform sağlayabilmek. Yani sürekli her gün yeniden yüzleşmelere meydan verebilecek küçücük bir mikrofon var elimizde. Ve bunu sonuna kadar muhteşem bir iş yapıyorsunuz. Kararlı. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ve bunu ifade etme, sadece bunu söyleyebilme imkanı bile bulmak gerçekten çok önemli. Bu ifade etme meselesi, hani konuştuğumuz ifade edebilme, rahatça ve kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilsek bu sorunlar ortadan kalkacak dediğim noktada Açık Radyo var işte. Açık, evet, Radyo yani. Var, siz varsınız. Yani Mahir var, daha önce Ayı vardı. Her gün insanların okuyup üzerinden geçtiği şeyler irdeleniyor burada. Pek çok soruluyor. Programcımız ayrıca işte sizin biraz önce çok çarpıcı olarak müzikleriyle de katkıda bulunduğunuz grup mesela, pek çok ilginç müzisyenin de burada farklı kültürlerin, farklı duruşların yansıtıldığı müzikleri de çalmaya imkan veriyor. Yani ben kendi payıma bu radyoda sınırsız sayıda müziğin ve onun üzerinden başka kültürlere bir seyahat gerçekleştirmenin bir çeşit mutluluğunu da yaşadım ve yaşıyorum da. O da çok önemli yani. Ya arka koltuktayız. Estağfurullah. Yani çok bu karşılıklı el birliğiyle yapılabilecek ve ortak değerleri üst plana çıkaracak bir yolculuk. Yani annenizin, sizin de herhalde katkılarınızın olduğu kitabı büyük bir merakla bekliyorum. Bekliyoruz. Dinleyicilerimiz de çok merak edeceklerdir. Ve son derece dengeli bir konuma doğru hızla ilerlemekte olduğunuzu görüyorum ve çok gözlerinizden de bunun ışıltısı seçiliyor. Çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sevi Hacı Hanifeoğlu'yla birlikteydik. Gitmeden önce lütfen. Son bir kez lütfen Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında dinleyici destek hattı numarası 0212 343 41 41 0212 343 41 41. Hep birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği.